گران محترم اوریدونکو مولانا مفتی متوازی صاحب د دوره تفسیر قران دا 40 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 1718 2017 شه د دې میلادي 50 ساتي اشادی توحید سنت کې سټ سیریز ورک دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جنگیرا روډ سوادی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 ویامرکم بالفحشاء او حکم کئ تاسو ته وینا کئ تاسو ته بالفحشاء د بخل د شومتیا دلته د فحشاء نه مراد بخل بالفحشاء د شومتیا والله یعیدکم او الله لوزونه کئ تاسو ته مغفرت منو د ماف کول د ګناونو مال لګاو الله به د ګناونو ماف کی او فضل او د زیاتولو د مال مال لګاو الله به د مال زیات کی نو د الله په وعده یقین نشته د شیطان په وسوسه دی یقین نشته چې مال نه لګای والله واسون علیم الله له پرا خیرم والا یو تل حکمت مایشا د قران په چاله ورکی چې خو غشی دې څه مطلب د قران په چاله ورکی چې خو غشی بروی مال لګوي کته وی مال لګوي قران په وی زبردست شی دی دې څه مان څه رابطه ویلیا کتان مرګیا بکریا چر رہی ہیں دې څه رابطه اهلی ونو خبر دی ولې نه رابط زکا مال خرج کای خوشرتو نا او زایو نا او پی جانا دا به کم ځای نه معلومیږي دا به قران نه معلومیږي چې څو دې قران نیز زکړې نه مناسب ځایو نه پیجاندلې نشي زم را بطوام طالبان حضرات متوجه هو امیانوم خو لګس دانه دې ګران نه خو طالبان به خوشاله شي یا رجی سوکو من غریبانان یو د کور راوتلیو توای مالونه اولاګاو مالونه اولاګاو نو من غریبانان به سو لګاو من سره سشتنه او توای چی مالو لګاو وی یو تل حکمت او طالب مولا تا سره چې کم دولت ته دا دولت اچا سره نشته ته د قران درس وکا د قران خودنه وکا د دین الوی سخاوت بلو نشته تا سره چې کم مال لے او ته چې کم مال لګای دا مال بل چا سره نشته دې د وجنه منس کې د قران خبره راړه یو تل حکمت ویسا شیخ سیبوی ربط کی چه او بنده ما پیدا کری او در مکر عمده او بنده ما پیدا کری او در مکر عمده نو زما پنم ورکا عمده نکی بیکارا ما پیدا کری عمده قرآن می سکو در که مزیدار قرآن می در که نو زما پنم مزیدار سیزو نسکا خرج که دانا چه بیکار سیزو نزما پنم بانی خرج که ای بیکار چیزونه ما خرج کو کنه ما خدر کړی دینه ته زما په نوم سوار کا خور کا یو تل حکمت مایشا ورکی الحکمه د نبی علیہ السلام رور ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترزوی د نبی ترزوی ته رور وای کنه نو اغه معنا کی الحکمه معرفت القران د قران پویا یو تل حکمت ورکی پویا د قران اغه چاته چوغواړي نو پویا د قران ورکی چاته چهرا دو کی و من یو تل حکمت من یشا او چاله چور کړي شو پویا د قران ګورا الله اکبر اقبال بابا وای گفت حکمت را خدا خیری کثیر گفت حکمت را خدا خیری کثیر هر کجا ای خیر را بینی بگیر الله رب العزت دی قران ته حکمت ویلی دی او هر کجا ای خیر را بینی بگیر کم ځای چې ته دا خیر معلومیږي نو راوې اخلا کم ځای چې معلومیږي نو سیکا راوې اخلا دا د یو حدیث ترجمه ده ښه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي الحکمت والت المؤمن د قران علم د مسلمان رخصوي سیس دی رونو وق کې دی دی ته وګونه ټکای کی ښه الحکمت والت المؤمن د قران پویا دا د مسلمان رخصوي سیس دی نو فاینا وجدها اخذها دیو سړی نه یو شعر وکښوي دی نو چې پرس کا ورته وای چې دا رښوي سيزه دا په سلیم خان کې دی دی وی پرې دا وا زما سلیم خانیانو سره نه لګینو الته زاغه خپل رښوي سيز راخلمه نه دا سی وای ها چې کوم ځای رښوي سيز پروتي نو دې څه کوي راخلی ار ځای ته چوي نو چې کوم ځای رښوي سيز معلوم کی نو سی کی راوالی نو الله نبی علیہ السلام وای چه کم زای داروک شوی سیز بیا مونتا دکا زای نوی دیسی کی راوالی وی یر دا پنج پیریان پا قرآن خوبویگی خو علکا دا قرآن علم دا مسلمان روک شوی سیز ده نو چه خوب پا قرآن پویگی نو ورش داروک شوی سیز تیزان لسکا راواخ لگنا دا قرآن دا علم تز دکا نا دا دا توجو دیتا دا چه خلق بات بندو ما سنگا دا شیطان ڈیوٹی با اداکو ما سنگا چه دا دای سر قرآن اونوی دا خود شیطان ڈیوٹی اداکول لی روزه به وضاحتو کم انشاءاللہ فقد اوتیا من یوتا الحکمہ چارا چور کرے شلوی خیر چارا چور کرے شپوئے دا قرآن فقد اوتیا خیرن کثیرا یقینا ور کرے شدل را لوی خیر لوی خیر دا دی قرآن لوی خیر بلو نشتره فقد اوتیا خیرن کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر دا عقل والا عقل والا بھی پوئیگی نو چه دا لوی سیز دے وما انفقتم من نفقتن او آغا چه لگوی تاسو دا لگورونا او نظرتم من نظرن یا منی دا منلونا یا سو منی کل سڑے گورا کنا دا چه کل دا غوشی دا انفاق مسالا دا لگولو مسالاو شی نو کل خسڑی سر نغدی نو ڈائریک سکی اوہو سڑے دا بیلا نگوارم پکر کوای خیر دے بل مدرسے لورکی سڑیا جہاد لورکی ما تاستو کی جدی لورکی او دم جہاد لورکی زا انشاءاللہ اللہ با طول کارون سر ترسے کے خیری نو دادا چه سڑی سر ڈائریک کی نو سڑے ڈائریک سکی ور کی خو کل زڑکی او کری چه را سر راشی نو ڈائریک پا ورکوم نو وعدہ دو ورکولو او کی نو قرآن دوارا ذکر کی چه کل سو کی ڈائریک ورکای او یا وعدہ دو ورکولو کائے پا دی دوارو اللہ سدے پوئے دے وما انفقتم من نفقتن او آغا چه لگوی تاسو دل گولونا یا منی دمانلونا منخ تکوی فین اللہ یعلمون واللہ لپو پاگی باندے وما لزواری من انسوار یو منخ تداسی دا چه اللہ را مال راکین ورکوم با او بل منخ تداسی دا چه اللہ را بیمار خکی کنا نو بیا بیسکوم ورکوم نو دی پورا کول ضروری دی خو منل خن دی زکا اللہ پا دی منخ تبانی دی شم نمالو باسی دی اللہ سر شرطو نک دی اللہ که بیمار دی را لخکنو لگو میں خو گره سی در تک استابنو ورکوم نا دا شم پڑک تی اللہ سر شرطو نک دی نو دا دی شم نا اللہ پا دی چر مالو باسی نو دا خن ندی ادا بل خوی او نظر تم من خوچی او دی مانو نو بیا بی پورا کئی گره او نظر تم من نظرین یا منل کوی دمانو لنا فین اللہ یعلمو اللہ لپو پاگی بانے وما لزواری من انسوار آنوشتر دا پار دا ظالمانو اس سوکن دا دی ظالم چدا اللہ پا دین بانے نلگئی دل تا ظالم دا دے کنا دی سی ظالمو پی جانا چدا اللہ پا دین بانے نلگئی نشتر ظالمانو سوکن دا دی ان تب دو صدقات کتا سخکارا ورکوی خیراتون لنا فنعم ماہیا نو دام خدا فنعم ماہیا نو خدا دا وین تخفوها او کپٹوی جرا وطوتو الفقراء او کپٹ ورکوی دا خیراتونا وطوتو الفقراء او ورکوی دیر غریبانان لرن فو خیر لکم دا دل دیر بہتر دا چه پٹی ورکی دخکارا ورکونا کخکارا ورکی دا دید پارا چه دا بل زمان عبرت والی دا ام خدا خو پٹ خده زکا چی ریاکاری با پکرانی شی ویو کافران کم ان سیعاتکم او لری با کستاسو نگناو نستاسو سیعات یو گناو نا او دویو ماند سیعات مصیبتو نا سورت عراب 95 نمبر آیات ال تک سیعات پا مانا دا مصیبتونو تکلیفونو دے سورت عراب 95 آیات کے نو سیعاتکم لر وکی ستاسو نو مصیبتو نستاسو صدقی کوا اللہ بدرنا چکم نو مصیبتو نو لری کی واللہ بماتا چکم کور اغی خیراتو نو صدقی دے رکی اللہ بے عموماً دا غلط مصیبتو نو تکلیفون نساتی واللہ بماتا منو نو خبیر او اللہ پا آغبانی چکوی تاسو خبردار دے لیسا علیکا ہدا ہم نشته تو ایر دور مسئله میو تا اکڑ داده لیو دای خوالو تس نمسکی گینا اردو جیبونو تلاس کهی نوی دای خوب دی جیب که بیت تلالم که نو لینو چه راسو تا ورکتا که نو تک والا ورکی نو اللہ وی ستای ویل لی قبلول او منل دا چا کرده اللہ دا پی تیب تیب منل نشه خو تیو تا صرف وایا لیسا علی که دا هم نشته دی پتاوان توفیق ورکول دی لرا لیکن اللہ چھے نو توفیق ورکی آگا چالا چھو گواری تی روانول نشی روانول اللہ کردے سا صرف خود اللی وواتن لکو من خیرن آگا چھے لگوی تاس دمالنا فلیان فسکم نو فائدہ دخل زانون دا وماتن فقونا او ملگوی تاسو نفی بماند نہیں ملگوی تاسو اللہ تغا وجل اللہ مگر دپارا دل طول در زامن تیادا اللہ وماتن فقو من خیرن آگا چھے لگوی تاسو دمالنا یو وفی لیکم پورا بدر کریشی تاسو لسڑی اللہ دل در کئی وان تم لا تظلمون او تاسو سره کمی اون کریشی چاله ور کوزا تیار شوس مونږ رورو یاره چاله ور کو پچایو لګو اول وی شرطون از دکا بیا وی دویم سو لګو نو دریم چاله ور کو نو سو چاله ور کی دی لور ک کنه لیل فقراء الذین نپار دا غریبانانو او سرو فی سبیل الله چ بند کریشی دی الله په دین کې دا اللہ پا دین کی بند کرے شوی دی لا استطویو نظر بان پی لارد چه واس نلری دا مزدور ہے پس مکا کی دا مزدور ہے واسی نشتره ولی کمزور دی لاسون بند دی نانوی سڑیا نشل دی نکمزور دی نرون دی عرص برابر دی خدا اللہ پا دین بند شوی دی پا علم کسا شوی دی بند شوی دی کده مزدوری کئی نو علم تسی کی گی پاتی کی گی کده مزدوری کئی علم تی پاتی کی گی جہاد کے بند شوی دی کده چه کم دی نو مزدوری کئی نو جہاد سکی گی پاتی کی گی حج کے بند شوی دی دعوت کے بند شوی دی نو اوس د سره امدادو کا د سره سو کا امدادو کا دل ور کا کنا چه دا اللہ دا دین کار پیو کی بہتر صدقہ آگا دا چه دا اللہ پا دین باندیو لگی اللہ پا دینو لگی مدرسہ کی دے ور کڑے نو مدرسہ چه کم دے دا طالبانو دوا او طالبانو پی سبق اوے نو پای سبق کی اللہ رب برزت تعالی صدر کو اجر در کو مجاہد لدے ور کڑے اگر پی جہادو کو نو جہاد کی اللہ تعالی صدر کو اجر در کو ثواب در کو د دین پا محنت پا نخپل پیسے او لگو چی د دین پا محنت کی دی عیسو شی دی پو نشو جوڑی گا نا د دین پا محنت پا نخپل مال سکا او لگو چی د دین پا محنت کستا سو شی عیسو شی برخو شی سبق ویلو تنیم سام چی علمو کم نو عالمانو او طالبانو سر امدادو کا اللہ رب العزت پا دل یو فائدہ دو شی چی علم که بدل اللہ ثواب در کی دویم اللہ بد اولاد کے عالمان پیدا کی اللہ بڑے اولاد کے عالمان پیدا کی لا استطیعون ضربان فی الارض ثانوی رحمہ اللہ تحفۃ العلماء کی لکھی چھ کمزائی کے طالبان و عالمان نے نو پاگی کلی و علاقے والو بان ضروری دا چھ دئی دا نان نفقے بندوبست او کی کوی نک او داغی دا وجہ ندئی دا علم نہ پاتی شو علم نسو شو پاتی شو نو طول علاقے والا گنہگار دی طول علاقے والا گنہگار دی وی لا استطیعون ضربان فی الارض وسن لرد مزدور ہے پزما کے یا سبهم الجاهلو گمان کئی بدئی بانے نا خبر دا اللہ دینا الجاہل نا مراد جاہل ون پڑھ ندے الجاہل نا مراد چھتا طالبانو دا حال نا خبر ندے کینی پاسی ور سرڑے رو نا نو چھتا لرے نا طالب تو گرن دو اتی نواب و تخکاری سشے دو اتی نواب اس ریکڑ جامی اس ری نی دا سے خو طالب تجربہ دے رہی تا طالب سڑی ری تجربہ دے چھ کم دے جامیو انزی نو جامو کی لگ نم پاتی پورا اوچی شوی نی نو دے راغنڈی کی نو چھ راغنڈی کی نو دے پسمک ادھو کٹ نی کنا پسمک ابانی خوری کی نو لاس پی وی اٹو کے کئیے لاس پی وی اٹو کے کئی نو چھ لاس پی وی اٹو کے کی نو بیا چھ کم دے نو دے بالخ دلان دے آیا دے بسترے دلان دے کی دی اوش پا چھ اگر دے بسترے دلان دے ہو کی نو سارے چھ را پاس تب ہوا چھ دائب چھ تپا گرم اسرائی اسری کڑی دی نو چھ بل رضی واغون دی نو نیغی نیغی روانی تب ہوا چھ دا دی اسری کڑی دی دا دے اوتی نواب را روان دے آو توبہ چھ دا دی جمعی رضی او گیری اثر پا کیوں گوڑ کی او لاستر کا پا کیوں تو رکی او چھڑی کیڑائی دا پلاستو کو او اغیل پا کی بیابرش ہم ور کی اغیل پا کی پالش ور کی پلاستو کی بوٹان پالش کی نو باز بیا خو تب آئی چھ دا دنیا ٹولا دا دا دا نو دا دنیا ټول د ددا نو تا ته مالدار اخکاری خو بکینه دغه غریب بدغه یا یو جوړه یاوه دوه جوړی خو ځان ته محتاج اخکار کی نه ځان ته محتاج نه اخکار کی البته نه خو باندې به پیجنې چې کتب خانه تلاړ شي د کتاب ته ور دا سی وګوري ستړ ستړ وو ته غریب وګوري چارمان چر سره پیسې وې چې دا کتاب خو مې کوټ ته وړه چې دا د امرود په گاډای باندې تیریږي دا سره وګون ته کې به تو وګورې دا سی به روان شي چې اندوانې خرڅېږي دا سرو غونته کې به ته وګورو نو داسې به تې روان شي پوه شه کنه چې د حضرت په جیب کې چې کم دینو منګکان ټوپونه وي څه پکې شته نه د غریب په جیب کې کنه نو دا به پېژنې یا سموهم الجاهلو ګمان کوي په دی باندې نا خبره د الله دینه اغنیا آدم مالدارو مینه تعفف د واجې د نه کولو د سوال نه چې چانه سوالونه نه کوي چې زما پیسې په کار دي مال دومره دومره پیسې راکا مال دا راکا او مال دا راکا ما ویلي ډوډۍ وختي ضرورت ته اگر او غختنو پاگی کی گناہ نشتره و سائلین و فر رقاب کدائی غختل نا نو پا دی خلکو بانی ضروری و چه دی با دی جماعت تا دا روڑای رالالا خدا ری دی طالبانو احسانو گرنی چه کور طور پسیزی و تاوی چراوی باسرالا یعنی پا دی خلکو ضروری و چه دی با دی کورون نا دا روڑای رالالا و دی زبی که خودل دیتا مینا تافف دواجد نو کولو دا سوالنا مینا تافف لی اظهارهم التجمل و ترکهم المسئلہ لِإِظْهَارِهِمْ التَّجَمُّلْ خائص مکمل خپل پکارا کئی پوزیشن کے کمی نراولی ویسا شیخ سے مد ذلہ العالی اللہ دے عمر و صحت کی برکت واچی نو آغا یو رضی جماعت تراغ باران وری دو بلٹوین ایلس روپے رواغ استماع تاوی باران وری گی چای ځان له پخه کوي او د 200 روپو رسونه راړي او وی خوري. نو ما ورته یې پیسې شته دی اجتماعي فند کې ویزه ځان له ثواب کوم سړی وی داله سوالي 40 روپے والے نو بیا بټو ادا سکړه وی کنگال بینک اف پاکستان وی دا 40 روپے په کې دا غمتا سول درکړي دا می تاسو له درکړي او زما جامو ته وګوره کنه وی جامي وی دا می الله سره وعده کړی دا چې کده لوګي منشم خو پوزیشن باندې خرابم دا باز دله د اوس په خوشاله منه چې وګوره مولوی صاحب چې کمنه زیړی ریپړ جامي غوستی دي وی دا می الله سره وعده کړی چې لوګي بمړېګم خو خپل پوزیشن خرابوم نه د دې وجه ویسا شیخ ته ویسا کې سو غریب نه وای ګاډه وسره دی او پټکې زبردست اده جیمی کې چواشن خو غړ بادشاہ کاری چوغه یو شانتی یو کله یو شانتی یو چوغه بل رزه بل شانتی چوغه رومیالونه بدل جامع بدل ارنګا نو دا سو بس ته الله د پاره غیرت او الله او پتا باندې سکی غیرت کی نو دا له اظهاره متجمل خاص فل مکمل کار کی وتر کی مل مساله او سوالونه چان کی تعرفو میسیمام په جن بدل را پنو خو دی باندې لا یسلون الناس الهافا سوالونه باندې کې دخل کو نه پتاویدلو باندې چې خلکو باندې تاو شی جوړي جامې می ضرورت ته پیسو ته می ضرورت نه تاوی کې نه کو وختي ضرورت ته نه وای یاره یو 100 روپے په کار دي کومرا کړو خو وای کلی ته زمې 100 روپے کرای می په کار دل غرار راکا بس یو ځلی وای خو تاوی کې چا پوري نه لا سرون الناس الافا سوال نه کې دخل کو نه پتاویدو په واز خپل باندې وما تنفقو من خير اغه چې لګوي تاسو د مال نه فإن الله بي عليم یقینا الله رپو پاګي باندې الذين ينفقون اموالهم اكثر چې لګي مالونه خپل بل ليل و نهار د شپې او درځي سر روانانیا پپټ او پخکارا بل ليل و نهار د شپې او درځي یعنی هر وخت مال لګي سر روانانیا پپټ او پخکارا یعنی هر حالت کې مال لګي عموم الازمان و عموم الاحوال بل ليل و نهار د شپې او درځي په هر وخت کې سر روانانیا په هر حالت کې عموم الاحوال سر روانانیا پپټ او پخکارا فلو مجروم ندیل مزدوری دی دا عین دا ربیم پنیز دا رب دی بانده ولا خوفون نبوی رب دی بانده ولا میازنون او نبوی غمجن چاری چاری بوم غمجن نی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سورة البقرة سلور ما حسا شفاغيكي بیان د انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ رب العزت پا دین باندے مال اولا گوئی پاغی کے اول حکم پہ انفاق کو جا غ مسئلہ چداغی دا پارا انفاق ضروری ہو او دا خلقو دو اقسام او دا هریو نمونی بیائی ترغیبات بیان کل مال لگولو تا چدا اللہ پا دین مالو لگوئی مثالونا شرطونا او زایونا دا ټول بیان کل تر دې زایا د دې زاینا زورنا دا سودخوارو تا مناسبت مخ کے سرا اغدا دے اللہ رب العزت وئی چھ زوام چھ خلق و لمالون اور کئی غریبانان و لمال ور کئی بے عیوازا بس مال ور ور کا او بیئے تیڑو غوارا ما تکلیف اوز بادن مکوا نتاسو داغی پزائی الٹا کارو نشور اکڑل تاسو مال ورکوی او قرض نزد آخو سیوا چه قرض دی ورکولی اغاو پی خپل ضرورت پورا کاؤ خطا الٹا پی خپل قرض بدل او عوض اغسل شور اکڑل پا قرضونو باندی بدلی او عوضونو اخلی نزوام خلکو لبی عوض اوار کئی او تاسو پی دخل کو نا عیوزون اخلی نو زجر او زورن دا سودخوارو تا دا رکو مقمبا تا دی زائنا تر آخر تر رکو پوری سودخوارو بیان نی او حاصل دا دی آغا معاملات مکوئی چکو معاملاتو کے دسود شائبہ وی آغا معاملات مکوئی چکو معاملاتو کے دسود شاک او دسود شائبہ وی بلکہ آغا معاملاتو کئی چاغا صحیح وی نو بلا رکو کی اور پسے دے صحیح معاملاتو چل خی سودی کاروبارونا سودی لین دین مکوئی داغے بزائے صحیح لین دین کوئی او دے زائے کے دے سودخور مختلف سزاگانے ذکر کئی الذين ياكلون الربا آكسان جخري سود لا نتوش خوالل دو سود حرام ندی بلکه دو سود استعمال دو سودی مال استعمال ناروا دے کا پارس کی خو استعمال ناروا دے خدا اکل والا ذکر کرده خوراک دا زکا چه اکثر خلق دیل بندو بستو نا کئی دا گیڑ بندو بست کئی نو دیو اجنا یا کلو نا ذکر کرده یا اصل کده چه استعملون ربا چه استعمالی مال لسود اکا پا خوراک کی کا بادائی کی کا جامع بزان لاخ لی کا پارا طریقہ باندی الذين ياكلون الربا آكسان جخري مال لسود لا يقومون الا كما يقوم الذي سود تعریف ده ضرورت نشته ده عرصو که پیجنی حدیثو که تعریف راغل ده كل قرض جر نفعا فهو ربا آراغ قرض چپ آگے پس فائدہ راشی آگے پس فائدہ راشی نو دا سود دے امام صاحب رحمہ اللہ اب دا قرضداری دا دیوال سوری تو ہم نہ کیناست وے دا قرضداری نا فائدہ اغسطل دی کلو قرض جر نفعا تا زر روپے ورکڑی دی ناغد لواپس زر روپے درکی نو دا خو ٹک شوا خدا لواپس زر روپے درکی ورسر اللہ سپے دا پاسا یا ورسر یو کلو سیوان یا ورسر یو تحفہ کی او ٹوپائے یا ورسر یو جوڑا جامی نو دا جوڑا جامی کلو سیوان دا ٹوپائے دا کمی رالل دا دا کمی ندی دا کل قرض جر نفان کے داخل لی دا قرض چ فائدہ راخ کلا پٹے اور کے پگانا باندھے سلویخ زر روپائے اب پٹی واخ لے صبیا زلاغ در کئی سلویخ زلا در کئی سلویخ و بسلویخ فے خدا تچ نہ ترسو پورے چرلا سلویخ زر روپئے واپس ندی درکڑی نتچ ددا فائدہ آلے واخ تراڑے فصل تراڑے غنم و جوار بینڈے و کریلے دا دک مراڑے دا پا سلویخ تزور سر دا پا سدا دک کا حرام دی و ناروا دی نکل و قرض جر نفان ہگا قرض چا فائدہ راخ کی دا ربا دا او دا سود دے ندی وجنا زنو عالمانو تقوا داوا چھو قرضداری پسی پیسول لاڑل دا قرضداری اوبا بیم نسکلے دا قرضداری ڈوڑای بیم نخوڑا وی بیدا با پا قرض کے پا فائدہ غستل و راشی قرض خوبا دے مالا پا قرض راکی خدا ڈوڑای پیچھے دا پاسر آلا اگر چھ دا سن سڑے ملما راشی پا ملما را ورکی ڈوڑای اوبا خدا دا آغی احتیاط و تقوی خلق تا خودلا چھ داو گو رسود کی کلا کلا رازی او دا چھ بیا ورسرار وقت ناستے پیسی دن سو قرض وانخ دی میں وسار ام روانی وسار چھئی با قرضداری کرس کی وقتی با رسیدل ایلتا سار چھئی با آغی کرس کی اللہ کچھ ورسر نیشتے نیٹا تیوالا دو میاشتے میاش فائز دک کا تاریخ بانے را کٹک داغوی میاش پیس پیدر کم تو آئیو نیم میاش پیس را کٹک شوا دا سر تک سلام علیکم سار روانی تک سلام علیکم چیل اومد کرناستے او داغو کور دے ہوتل کڑے دے روڑای چیل آل تا روانی زو ایرا پیسو تا پوس بو کس پتای کراغلی یو گوڑ چی بو مسکو نداخو بایی ناروان ناروا دی ندا پا قرض فائدہ غستل دے توی لکی گی سود دا غام مشہور سود دے نور پا کلان دے شاخون راوتی دی چھ سار دیل آرازی سار دیل آرازی زن کاروبارونا پا بارگنونو کے زن معاملات پا بینکونو کے آغا خکارا چھ گوری یا سٹیٹ لائف انشورنس خکارا چھ گوری نو خکارا گینی دی وی چھ دا سود ندی پا کین آغا دا سود لی آلو یا دروازی نانور لوی لوی شاخونه دی خدای آغا اصل او جاڑا دا نور بطول دیل را گردی سر بے دیل را زی الذین یاکلون الربا آکسان چخری مال لسدلا لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطه شیطان من الماس نو پاسدی پا قیامت کے الا کما یقوم الذی مگر پشاند پاسدو دا آکس اگر وٹکڑوی دلارا شیطان دلیوان توبنا یا تخبتو شیطان من الماس اگر وٹکڑوی دلارا شیطان دلیوان توبنا دا یو سزا چه دیو دا قیامت پر از طول خلق چه دا قیامت پر از پاسی نو تیز بروانی میدانی حساب تا دا حساب کتاب میدان تا بنیغ روانی سودی چه دے دے چه قدم والی نو ڈاز راو با غرزی گی چه بیا پاسی چه قدم واخی نو بیا براو غرزی گی دا قرآن مثال وی لکه پیریانے سڑے پیریان پیراغلی چه لک زیروانی نو ڈاز راو غرزی گی او پخلبانی زگو نئی لکه دا میرگی والا چه لک سات روانی نو بیا را غرزی گی او پخلبانی زگو نئی دا سودی سڑی سزا چه دیبام دا قیامت پرز دا گیڑا بدرانائی گیڑا بدرانائی آبا گرزو لینشی چه لگ پاسی ندرز بیا برا غرزی گی چه لگ پاسی ندرز بیا برا غرزی گی دا یوا سزا دا سودی چه دیبا پیریانے و لیوانے لیوانے بای دا قیامت پرز باندے د سودیانو د سود خوارو غټ دلیل او دا غیر رد ذالک بیانهم قالو انما البيع مثل الربا دا دی وجنا بیانهم قالو شاقین اندای ویل انما البيع مثل الربا نالی ونی وشو دی لیوان تو وجه دادا چه قالو دی ویل انما البيع مثل الربا یقینا سودا چدا اغسطل او خرسول چه دینو مثل ربا دا پشاند سود دی اولی گورا وی سوی دا پیسه ورکا سا دکاندار چینی راڑی پا دیر شپای بانده کلو او بین خرسی نو پا پینزه دیر شپانده کلو خرسی نو دی کم زیادت تی پا دیر شپانده پینزه نور راڑ لیکنه پینزه پی نور راڑی نو دی کم زیادت تیو او پا سود کم سده زیاده ده نو که سود حرامی نو سودا دیم سشی حرام شی بی علیم سشی حرام شی خوی معلومی گی چه بی روا ده نو سودم سده روا ده نو دا عبارت الٹا اصل کی خلق چه وی زید پشاند زمری ده دا سی وی زید پشاند زمری ده دا سی نوی چه زمره پشاند چا ده دا زید ده بادری پس مری کی زیاد آوا نو آغا رستوکی و زید مخکی کئی نو دی لپکار داسیو چه دی ویلوی چه دا سود پشاند سودا دی لکه بیا روا دی نو سودم سده روا دی خودی خبر آلتا کلی دا دا دا وجه زیادت مبالغه نا چه دی دا سود پر روا والی که دیر تاکید کهو چه دا سود روا دی دا سود روا دی وی نوی وی وی بی عدا سدا اغسطل او خرسول لکا سودو قالو انما البيع مثل الربا دار دی وجنا چی دی باویلو انما البيع مثل الربا حالانکی قرآن والا پا دلیل رد کئی دا خبر استاسو غلط دا چی سودا بی اغسطل او خرسول او سود یو شیدی ولی ویزکا واحل اللہ البیع وحرم الربا روا کرده اللہ غسطل او خرسولو او حرام کرده اللہ سودلا بیع اللہ حرام حلال کرده او سودی حرام کرده دا خوی دا کما کل سڑی دلیل لی چه آغا داووی چه زناو نکاح یو شده دا خود آسده لکه سڑی ووی چه زناو نکاح سو شده یو شده و زنا سرم خواهش پورا کیگی او پا نکاح سرم خواهش پورا کیگی دا سنگ یو شانتی دی دا نکاح اللہ اجازت کرده او دا زنا اللہ اجازت نده کرده اللہ حرام کرده نداوم ویده حتاسو وای چه بیا ربا یو شدی نو بیا سوداگری دا اللہ روا کرده او سود حرام کړل دی او وجه ظاهره ده چې به بیا کې دواړو غاړو ته د فائدې او د نقصان ګومان دی دواړو غاړو ته لکه سل روپای باندې دکاندار کاکا یو شی خرڅ کو او گاک واغستو په سل روپای باندې گاک واغستو اوس دواړو غاړو ته کې دی شي فائدو مشته او سومشته نقصان دا وستون کی فائدہ دادا چاہا ہوئی که دیشی بل زیرالا چاپا 110 را کرده وی دل تین پسل واغستو فائدہ میوشوا بل زیرالا که دیشی چاپا لس دپاس پسل سکرده وی را کرده وی نقصان داده که دیشی بل چاہالا پا 90 ور کرده وی بل چاہالا پا 100 ور کرده وی پا 90 او دارنگی دکاندار کا کم فائدہ کی دے ہم نقصان کی دے دک کشانتے فائدہ کی خدا دے چپ دے پسل خرس کو کی دے شی بل چاہتے پسو اغسطے پر نووے اغسطے نو فائدہ دادا او نقصان دادے دے دے ہم احتمال لے کی دے شی بل سکرا گلے او اغت نلس دپا سا پسل اغسطے نو دوارو غارو تا ہم فائدہ دا ہم سدے نقصان دے او سود کی یقینی اوی غاڑی تا فائدہ دا او یقینی اوی غاڑی تا سدے نقصان نی زر روپای دے قرض ورکڑی او بیا تی اخلی پینزل سو روپای نی یقینی چستا پائدہ ہو شوا پینزل سو روپای او دا غبر یقینی نقصان ہو شو پینزل سو روپای نو سانو دلیل اغام تقریبا داسه داسه دے وسانی سودخوارا آغای دلیل وی وی تیک دوی تاسو به سود تارام وی خود زمون پزین که دا سود نره دا منافع دا دا سود نره سده منافع کوکاکولا بوتل لی سپاس پی خوخ کولی لیبل لگه دره ده چه کوکاکولا او دن نپی که دمین خیمیتی ها زوا چه یاد انسانا او وی چه دا زبردست بوتل لکه تکوا نو په نوم بدلول باندې امتیاز کوکا کولا کیږي داغه نه شربت جوړیږي دا کوم مسلمانی ده نو په نوم بدلول باندې شي صدقه کوي په نوم بدلول باندې حقیقت نه بدلیږي حقایق او اشیاء ثابته دا یو شی خپل حقیقت ته هغه بدلیږي نه په نوم باندې په خوا چې ملسونو کې باګړې دلا او ڈلکو زبا گرده دیلا نو خلکو بورتا کانجر وی او ڈم وی وی چه دا جینه کانجر دا چه میرسونو کی گردی گی او خلکو تا گوری نا نفرت ختمولو دا پارا او صداقی نوم که فنکارا او گلوکارا دا فنکارا دا وی او دا گلوکارا دا خو اخ که کانجر دا داقی نوم پا دی فنکار او گلوکار بانی بدلی گی نا او حقیقت نه بدلیږي نو ځنه په نوم باندې حقیقت بدلی نه دای سود لنو منافع کې خود رشوت لنو کې خود چای پانا هدا ستا چې کمنو چای پانا د ماشومان میوا دانه دا ځان سره په میوا دانه وړي نه دا رشوت په بهرحال نه دا اوسنیم دا وي ویسه او تاسو کوم چې ما سره لږ زر روپای دي او زو پا دی بانده میاش که کاروبار کم نو چیس نگاتم نو 2000 روپای گاتم پلس ازارو چیس نگاتم نو 2000 روپای گاتم نو چه ما دی که کالا کار از ور کلی نو 2000 روپای بانده کلی نو چه دی مالا میاش پس را کئی نو چه ما 2000 آمدنی دو بانده کلا دو 2000 آمدنی دو زمان بانده کلا نو زو تینا اونس پا لسو زرو زر علم نو دا خواسر زخو کم پا کار داو چه ما تی سو اغسطه وی دو زر پا لسو زرو می سو اغسطه پا میاش کی دو زر زکا لسو زرو مالا سو گتلی دو زر گتلی آنو زو تینا زر علم وی دا خواسر زخو کم دا خواسر زخو کم دا دو سنو دلیل لی وی کما پی زان لکارو بار کو نو ما پی زان لده دینا زیاده پیسی گتلی خو چې دله می ور کړ او بند میکړي دله می ور کړ او بند میکړي نو معلومی کی دا چې د زما ګټه بند کړه نو کټول نه راکینه سو خو دا ګټه کی راکی کنه اول خدا دا خدای ته چلونه مخایا لاندا الله ته چلونه مخایا دا الله د دین احکامات پاکل نه ای اپا کل باندې نه ای بس الله ویلی دی سود حرام نه نو تول اوس باندې مګورا او خپیو لامون بوتا کو بس ناروا دی او حرام نی حکو مسلمانی نو دا اللہ رب العزت دا لند خبر او منا چو حرم الربا بس اللہ سود حرام کرده او کبیام دا گلت غرزی دویم که دا گلت غرزی نو دا تداوی شریعت چه دیل شریعت یو خول اللہ رئیسته دا کنا شریعت د مزاربت طریقه وی شریعت ور الله را استدا لز روپای دی او ته بل چې کم دنو ورکای نو کر چې سود پیاله نو دامو ورکو په سود یې مو ورکو دا څه ته وای په دې لز روپو ته کاروبار وکوایا زما به پیسی شي ستاب خدمت شي او مهنت شي چې میاش کې ګټ راړه خدای دې کی چې لز را ګټو شي چې سوم را ګټو شو نو ای زمان ستابه نیمه یا جسم را گتاو شوا نو ستابه درمه ایسی زمان با دوی سی مقرر روپای ما مقرراو چه داوالا او مالا و میاش که دو زر روپای را کهه دا سود ده مقرر با نکه دا سو کهوه دا لز زر روپای والا او چه پده با نکم اگر ترالا نو میاش که با ایسابو کو نو گتا که با زمان نیمه ای او نیمه بستای نیمه با زمان ایس خپل سر با خپل سری او با خپل زائی باندی نو خدای دی کی چه تالا پا دی لسو زارو پا دی یو میاش که اللہ شل زر روپای در کی نو لس زر با دی یو شی لس زر با دی بل شی نو خدم از حلال با اومی او دا اللہ مجرمان با اومنی اسپون نی دا غید پار اللہ طریقه را استده کنا پا داس طریقه او کن درم کتو آئی چیارا دل ما پیسی ور کرده و دز ما گلتا بنده کرده نو زد ازه که سود اخلم او پیسی تن ازه که اخلم دا منافد سود نده زد تیو خبرکم که زد تاو اما چه دی کاکال پیسی ور که چه دا کم قرصداره ده دا تا چه وله لز روپای پا قرص کرده ور کرده دل لگی روپای نور سکا ور که پا کار دادا چه دستا لز روپای سوکی داری کرده دا طول میاشت ده لز ده روپای سکڑی دی ساتلی دی نو تا ده غلط ده سوکی داره پیسه ورکا اولی که دیشی چه ده لز ده روپای تا سروی ادار دو میاشت رسیدلی نوی داستان غلق لاکڑه وی داستان روکی شوی وی او دارنگی ستاو تانی تحصیل که ضرورت راغلی وی او داریک دنه ده لز ده روپای لگی دلی وی ستاو اسپتال که ضرورت راغلی وی او داریک دنه ده لز ده روپای لگی دلی وی دې کاکا غریب کاکا تا سره ډیر خکړی دي چې لږ زر روپۍ دل ساتلې دي نو کته وای چې ما څه خکړی دي نو هغه ډیر خکړی دي کنه خو به سر په سر یو بل ته پرې دی لږ زر روپۍ دی ورکړی دي نو لږ زر روپۍ ته واخلا مې هغه کمای او مته زیاته وا خبره باندې پويږي کنه پويږي نو دا دلیل لري خلکو بیکاره دي غلط دلیل دي سټیټ لایف او نور خلک هغه دا دلیل پېښ کړي خدا دلیل ناروا دے او حرام دے پا دی بانے دا اللہ حکم بدلی گی نا چه سڑے پہ دا اللہ حکم بدل کی دا اللہ احکامات پا دی بانے نا بدلی گی ذالکا بیانم کالو دا دی وجنا چه یقیناً دی باویل این نوال بیاو مثل ربا یقیناً دا بیا چه دا ندا پشاند سود دا اوالال کڑے اللہ پی سودا لرا غستلو خرسول اللہ حرام کرده اللہ سودو فمن جاو موزتو من ربی نو آغا سوک چراغ دتا این اخکارا شدتا نصیت ده طرف آد رب ددنا فان تا فلهو ما صلاف فان تا نو ده منع شد سودنا فلهو ما صلاف نو دلدی آغا چمخ کی کردی دی آغا چمخ کی تیر شوی دی خدا ده قرآن ده راتلو نمخ کی مسئله ده چه لازه سود حکم نور آغله او سودی کاروبار جاریو سودی کاروبار جاریو نو قرآن وی چه او سو کم راره نو بس چا کمو مغسته ده نو آغاو مغسته ده او نور بسود ناخلی نور بسود ناخلی اوس دا اللہ ده طرف نو حکم راغلی ده پخوانا ایو سڑی وی ما تا پتا نو چه دا سود دور حرام ده نو دا شته ده ده پارا جایز شی او نور ده ناجایز شی نا دا ده مسلمانان و وطن ده اسلامی ملک ته ده بزان لده مخ کنا احکامات د کول کنه دا مسلمان نه په دو باندې دین پا دین د کول فرض دی نو د دا باندې نه چلیږي چوی ما تا پتا نه و بس پتا او تو لګی دا او اگر چې پتا او تکنه و هم خو چې پتا او تو لګی دا چې سود حرام دی نو چې کوم سود اغست دی هغه هم حرام دی اوبم د خپل ملکیت نه لري کوي اوبم د خپل ملکیت نه لري کوي او پدا سی طریقہ بے لرے کئی سودی مال ورکی بے دا بنوی چیزی جماعت کی اور کم مدرسہ کی اور کم غریب لے اور کم ثواب بہن پیوشی نانا دا ثواب نیت پا پکی نکئی دا سبو کی غریب لے فقیر لے بے اور کی پا دی نیت اگر تا بدانوی چی دا سود مال لے گی نبی آگل ہے غسل ناجائز کی گی اگر تا بدانوی وی مہان دا سپی سی دی والا نیت پیدای چیز ما پا جیب کی پلیت غل پراتی دی زان لجیب پاکوم حرام شے میں جیب کے پروتے زان لے چکم دینو زان دے پلی تو نخلاص ہوں پا دی نیت پہ اور کئی دے سواب پا نیت بانے نا فمن جاؤ موجتم من ربی آسوک چکارش دے تارا غدت نصیح دے طرف رب دے دنا فانتا فلہو ما صلاف ریمنش دے سندانا دلدی آغا چمخ کی تیر شوی دی وامرو علاللہ او فیصلہ دا اللہ تا وامرو الاللہ فیصلہ دا اللہ تا ومن آدا سوک چھ راو گردید ستا روا گرن کے ومن آدا سوک چھ راو گردید ستا پر امخ کی طریقہ باننے چھ دلیلو نوالا ہوئی سٹیٹ لائف والا دو کالا مقدمہ آئی کورٹ کے چلو لیوا ددید پارا چھ سود دے قانونی رواشی چھ بدا سے طریقہ ستا راو گردی او روا وته وی سود تا حرام نوی او دا امخ که دلیلو نوالا وی چه نمال بیو مثل ریبا سون شو زما مالی بند کرده ومن آده فینتقم الله منو ومن آده فولای که صاحب النار سوک چراو گردید سود تا روا کرنون که دا دیور والا و دیبوی پده که امیشا یم اقل الله و ریبا و یوربی صدقات کمی اللہ مال لسودو سودی وی که زمال زیاتو ما که زگی نمال زیاتو ما اللہ وی نا دا کمیگی یا ما قل لاو ربا دا ببرکت ای چه ارسو مرو سر زیاتی ارسو مرو سر زیاتی نیو خوبده داونوی چه پیسی دی را سرا او بل ناسپای که گلز بشی دا سی گلز بولا اللہ ور کی چه بیو بیمارای دا سودی سرخوگه او بغیر دا اسلام آباد او بغیر دا پیخور نخکی گی نا اور از دو برو کی تو آتا ہے چھو دو تلوی کاکا دے وہ ایز دو تلو ما پیشاور تا اگر پیشاور کی دے سکولو زما پا دے سر لگ درل آتو میں چورے کا داگا دے نو پیسو نا اطلال راتلال دار سے چورے صاحب کندو دو پسرخو کی بانے 30,000 لگی دلی پسرخو کی بانے وی دیر ضرور پہ لگی دلی نو دا دا سدا چه سو رای گھٹی نو دو رای تی اللہ اوباسی او دا حلال مال چه دے اور بے صدقات نو سود کے ظاہر کے مال زیادی گی خو اللہ وی دا کمی گی اور بے صدقات او زیادی اللہ دا خیراتونو مال پا خیرات و صدقات سرا چه مال ورکینو دا کمی گی خو اللہ وی ندا زیادی گی مطلب برکت پی پکی برکت پی نمیاشت با واتزر روپے رازی پائی که ودے خریم خی گزارے بے پکیم خمازے دا رہی او سودی نے تپو سکا اگر بوئی ماہانا لاغت زمان 40,000 روپے خو ماہانا لاغت تے دکور زمانگا اگر ماہانا لاغت نا ختمی گی آدائی او دا صدقو مال اگر اللہ زیادتی ای کہ اللہ برکت چھئی بیزای دا اگر مال لگی ننو وغر بے صدقات او زیادتی اللہ دا خیراتو نو صدقو مال واللہ لا احبو کل کفار نسیم او اللہ نخوا قائی ہر یو غٹ کافر او لوی مجرم کلا کفار ہر یو غٹ ناشکرا آسیم او لوی گناہنگار ان الذين امنوا يقنا كسان شي مان لاړو چوي مان لا دا مسلا چ سودارام دي ان الذين امنوا يقنا كسان شي مان لاړو واعملوا الصالحات عمل کو په طریقه پیغمبر باندې د سود نه ځانو ساتو صحیح کارو بارونه وکړل د سود نه ځانو ساتو او خیراتونو صدقو ته کار وی واقام الصلاۃ او پابندی وکړه د مانځو وا تو زکات او ورک زکات لرا ولو ماجرو مندار ابهم دایلا مزوری د دایلا پنی زرا د دای باندې ولا خوف علیهم ولا میازنون نو یرا په دای باندې او نو وی دی غام جن چاره ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو یرا په دای او نو وی دی غام جن یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ایماندار او یری گید الله نا دا اللہ نو یری گی وزارو ما با قیامن الربا او بریگ دی آغا پاتی دی سودنا سود پاتی کی دن که دی دنیا پاتی دا ایتا قلعا و یری گی دا اللہ نا یر دا اللہ دار چی سودنا پری دا وزارو ما با قیامن الربا او بریگ دی آغا چی پاتی دی سودنا اعلان چی داو شو دا یتو نرارل زنو خلکوی چی دا کمی معاملیم کری دی نو دا سودونه بوالو او نوری با بیانکو نبی علیہ السلام وطوی نا وزرو ما بقی من الربا بس اللہ ویلی دی چه سودونه پریده چه کم عاملیم کردی او ایکم نو سود واده گاچی کردی اغام پاتی او نبی علیہ السلام وی ز اول ربا دا خپل تر پریدم زما دا تر سود دی اغا چالا پیسی ور کردی او اغی بانی سود دی اول زوان چه اغا ماف زما د تر سود هغه معاف دی نو نبی علیہ السلام اول اعلان وکړو وزارو ما بقیه من الربا او پریږدی هغه چې پاتې دي سود نه ان کنتم مؤمنین کئ تاسو مؤمنان چې سود تراواوئ نو هغه څنګه مسلمانی ان کنتم مؤمنین فایل لم تفعلوا فازنوا بحرب من الله کپرې نو خودو تاسو سود لرا فایل لم تزرو تبالو ده زرو په زبان راولې عام مراد ته خاص فایلان تبالو کتا سپرنه خود سود فازنو بیار به من الله نو خبر شي په جنگ باندې طرف ده الله پیغمبر نه فازنو نو خبر شي بیار به من الله په جنگ ده الله پیغمبر یعنی سودی ده الله پیغمبر سره جنگ کوي نه الله پیغمبر سره جنگ کوي حدیثو که رازیم چی سودی لبا ده قیامت پر از بانده ده قیامت پر از با سودی ده اللہ تو رو اور کی چی را میدان تشا او ما سر جانگو کا او بوی چی اولی اللہ ویجی تا دنیا کی سود کو نو دا ده ما سر جانگ کو نو ستاز ما ده جانگ تا قد شتے ویلکا علکا بی محاربت اللہ توقع و تباشی تعالی دا اللہ پو جنگ بانی طاقت شتا دی انہو من عصی اللہ فقد حارو با چاچی دا اللہ نا فرمانی اکرا نو دا اللہ سر جنگو کو فازنو بی حرب من اللہ خبر شی پو جنگ بانی طرف دا اللہ دا پیغمبر نائے و این توبتم فلکم روسو اموالکم کتاز توبو یستلا نتاسو رد اخپل سر دا مالو نستاسو اخپل سر بی فَلَكُمْ رُؤُسُهُمْ وَعَلَيْكُمْ تَأْسُرُ الْخَلْقِ سَرْدَمَالُونَ سَاسُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ تَأْسُ بَازِيَاتَنَ كَوَي وَسُدَا غُسُو بَانْدِين وَلَا تُظْلَمُونَ تَأْسُرُ وَكَمِينِ شِكُولَيْ فَخْپَل سَرْكِي تَأْسُرُ وَكَمِينِ شِكُولَ خْپَل سَرْكِي لَا تَظْلِمُونَ تَأْسُ وَكَمِينِ زِيَاتَنَ كَوَي فَغَسُلُ سُد بَانْدِ فِيَغْذِ الرِّبَا وَلَا تُظْلَمُونَ او تاسو سروا زیاته نشی کوله تاسو سروا کمی نشی کوله دخپل سرنا من رأس المال و این کانا دو سراتن او زائو ترغیب ورکی کستا بچا قرضه دا او غریب ده ترگوٹ احمد والاو چه دی غارزه ور پر سروانی کاکاغ پیسی خوب نیشی کنا او دا غارزه کاکاغ پیسی خوب نیشی وی کنا لوگون تا انتظارو کدا اللہ بنده پسانی راوالاو کتا دا سانتی ویو ایس چه در سرانوی او پا تا بانی دا چا کرزی وی نو تا بسکولو یا لگو خواتا انتظارو کا وطو اے خیر دے کاکا سورا اخ پس پیرا کی چھے کاکا بھی میاش پس پیرا کم وائے بس کاکا نیتا یاو کہ خیر دے یاو نیمہ میاش پس پیرا کا چھے زو منو کڑے گم تو منو کڑے گی خیر دے یاو نیمہ میاش پس پیرا کا اولا بلا کہ سورا پکی گوڑا چھے نا دمرا خوگی گی کنا نکلا دی ور تپری خود انو آخو لا بلا مزا چھواتا اے کاکا تا غریبی زما در تا خپل قرض در بخلے وائن کانا دو اسراتن فنظرات اللہ میں سرام او کوئی چرتا دا قرض دار خاوند غریب آئے فنظرات اللہ میں سرام نو انتظار دے غطا تر مالدار آئے چھ مالدار شی یعنی پیسے ور سروشی وان تصدقو خیر لکم او خیرات کل استاسو دے قرض دیلا دا بہتر دی تاسولا چھ خیرات کی وان تصدقو خیر لکم او خیرات کل استاسو دے قرض دیلا دا بہتر دی تاسولا ان کنتم تعلمون کا تاسو پوئی گئی ندی زائے پورے سو سزاگانے قرآنی دا دو سودیانو ذکر شوئے سو سزاگانے دا سودی آغا ذکر کئی یاو سزا آغای 275 چھے کم زین سبق شورو دے یاو سزا لا یقومونا الا کما یقوم اللذی یا تخبت ہو شیطان من الماس سودی والے و نہیں یاو سزا سودی والے و نہیں یا قیامت پر ازبا سودی لے و نہیں دیمہ سزا ومن آدا فولائے کا صاحب النار ہوں فیا خالدون چی سود لا دلیل نوائی او سود روا کئی کلپ بیمی بانے خبر کئی کلپ یو سو پبل سو ومن آدا فولائے کا صاحب النار سوک چراو گزی سودتانو دار دوزخی دا دوزخی دے دو سزاگانے دا ذکر کرے درہم سزا یا ما قل لا حر ربا ویرب صدقات دو سودی مال با بے برکت ای مال بے بے برکت ای سالو رم سزا واللہ لا یحبو کل کفار نسیم اللہ نخو خی کل کفار نسیم ہر یو ناشکرا ہر یو غٹ کافر و لوی گناہگار دا اللہ و سرمین نشتا او چی سود تروا وی نلوی کافر دے او لوی گناہگار دے چه روا و تنوی نلوی گناهگار ده خدا الله نده خواه که روا و تنوی و کنوی خدا الله بدیشی نو سودی ده الله بدیشی سودی سرا ده الله کی نده بغز ده سودی بانه ده الله غضب ده او غصه ده الله و سرا و الله پی غضب او غصه ده پینزه مسزا 279 که فائلم تفالو فا زنو بیار بی من اللہ و رسول سودی دا اللہ سر جنگ کئی دا اللہ سر جنگ کئی فا زنو بیار بی من اللہ و رسول دے دا اللہ جنگی دے اللہ لہ میدان تراؤت دے اللہ لہ چلنجو نا دے جنگوار کئی اللہ ترہ بلزت سر جنگ کئی سورت آل عمران کے اوم دو سودیانو سزا بیانائی سود خوارو سزا بیانی آیت نمبر 130 سرورم سپارہ سورۃ آل عمران اے ایماندارو لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا مغری مال لسود خصوصا بدو چاندائی باندے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وی ری گئی دا اللہ نا کیدیش کامیاب شئی نسودی نا کام دے چھ سو پورے پا اسلامی مملکتنو کے او سو پورے پا مملکت کی سود کی گی دا ملک با کامیابی گی نا کدے وی چھ منگا ترقیر پروانیو او منگ پا روشن خیالہ پس روانیو دا روشن خیالی نا